Lek, ayo mas, melek mas, ayo bubeng rendo mas, ayo melek. Yo melek. Tepuk tangan bagi sing menerus gender, ayo.